รมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สำรวจรังวัดสร้างทางหลวงทั้งทางหลวงแผ่นดินทางหลวงจังหวัดไปจนถึงซ่อมบำรุงคุณวันชัยเป็นวิศวกรคุมงานการก่อสร้างที่จะต้องเป็นหูเป็นตาแทนรัฐบาลเพื่อให้เม็ดเงินที่ทางราชการจ่ายคุ้มกับการลงทุนในด้านสาธารณูปโภคทีมงานคุณวันชัยมีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตคือนับผูกคนขับรถพี่นวยหรือว่าอํานวยแล้วก็นายสนองเพื่อนร่วมงานรุ่นเดียวกันกับคุณวันชัยจากสุราษฎร์ธานีคุณวันชัยกับคณะก็มุ่งสู่เส้นทางที่กำลังตัดเชื่อมตัวจังหวัดกับอำเภอในเขตที่เรียกว่าเขตพัฒนาวัตถุประสงค์ก็คือให้สามารถนำผลผลิตทางด้านเมล็ดกาแฟออกมาสู่ตลาดได้รวดเร็วกว่าการอ้อมไปทางอื่นการควบคุมงานเป็นเรื่องที่ไม่สนุกต้องตากแดดตากลมแล้วก็คลุกคลีอยู่กับความร้อนและคนงานระดับล่างไปถึงระดับบนมันเครียดจนเรียกว่าพอพักเสาร์อาทิตย์ต้องห่อรถมาที่ตัวจังหวัดเพื่อหาความสำราญพี่ชายคุณวันชัยไปเป็นป่าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีพอดีตอนนั้นคุณวันชัยก็เลยพาพักพวก4ชีวิตไปเยี่ยมพี่ชายที่บ้านพักพี่ชายชื่อวัฒนาเป็นคนที่ชอบเที่ยวยามว่างงานก็พากันไปสนุกสุดเวียงในคืนวันศุกร์พอรุ่งเช้าวันเสาร์ก็ชวนกันไปเที่ยวที่บ้านพักของพนักงานป่าไม้ในวนอุทยานที่งดงามด้วยธรรมชาติทุกคนก็ตกลงเดินทางไปยังจุดหมายบ้านพักของเจ้าหน้าที่วนอุทยานเนี่ยสะดวกสบายน้ำไฟพร้อมตู้แช่อาหารและครัวเป็นบ้านพักรับรองสำหรับแขก VIP ของกรมป่าไม้ที่มีเตียงอยู่ห้องละ2เตียงพักได้คราวละ4คนเมื่อทุกคนเข้าพักแล้วหัวหน้าวนอุทยานก็ขอตัวไปพักผ่อนโดยสั่งว่าพอ6โมงเย็นให้ไปที่เรือนพักของเขาที่นั่นจะมีเหล้ายาปลาปิ้งไว้รองรับให้สมกับที่เป็นแขก VIP ที่ลานหน้าบ้านพักหัวหน้าวนอุทยานคือคุณเอกวิทย์นะมีโต๊ะใหญ่และเก้าอี้ทำจากไม้ในป่าที่ไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามล้อมวงดื่มวิสกี้และกินกับแกล้มอันเป็นอาหารป่าที่รสชาติแซ่บจนไม่อยากจะวางช้อนคุณเอกวิทย์หรือว่าคุณล่ำเนี่ยบอกว่าป่าที่เนี่ยถูกทำลายไปประมาณ 40% แล้วที่เหลืออีก 60% ต้องคอยระแวดระวังเผลอไม่ได้พวกนายทุนจะส่งคนเข้ามาลักลอบตัดไม้ในป่าลึกๆที่การเข้าออกลำบากกว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์ของกรมป่าไม้ขึ้นบินตรวจพบทำพิกัดก็กลายเป็นลานโล่งไปแล้วการดื่มเหล้ากับคนที่รู้คอกันออกจะรสชาติดีที่สุดพอเหล้าเข้าปากไปพอประมาณเสียงเอะอะเฮฮาก็เริ่มดังมีมุกเด็ดมีเรื่องสนุกก็งัดมาเล่าสู่กันฟังนายสนองนะเป็นคนกินเหล้าแบบเชิงรุกคือดื่มติดต่อกันก็เลยมีอาการมึนเมาเร็วแล้วก็ส่งเสียงเอะอะเอะอะจนกระทั่งคุณบัญชัยต้องสะกิดว่าเกรงใจเจ้าบ้านเขาบ้างนายสนองก็ลุกขึ้นขอตัวไปฉี่คุณล่ำก็ชี้ให้ไปเข้าห้องน้ำในบ้านพักแต่นายสนองไม่ยอมแถมยังบอกว่าย ังผมฉี่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนรกรกลับตาผมก็ฉี่ได้ไม่ต้องห่วงครับ นายสนองลุกออกไปฉี่พักใหญ่ก็เดินกลับมาตอนเดินออกไปนะเซนิดแต่พอเดินกลับมานี่เดินตัวแข็งพอเข้ามานั่งคุณวันชัยก็ใจหายวาบเมื่อประสานสายตากับนายสนองแววตานั้นผิดกับนายสนองคนเดิมมันกระด้างแล้วก็ไร้แววเขานั่งนิ่งไม่หยิบแก้วมาดื่มมองดูหน้าคนโน้นคนนี้ทีเหมือนไม่คุ้นหน้าคุณวันชัยก็เอามือไปตบไหล่นายสนองเอามือปัดมือออกตะคอกเสียงลั่นอย่ามายุ่งกับกูทุกคนเริ่มแปลกใจและจ้องดูนายสนองเสียงเขาบ่นพึมพำพึมพำจับความได้เราๆว่ะไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครรู้กูต้องอยู่คนเดียวอะไรทำนองเนี้ยคุณวันชัยก็ลุกขึ้นไปยืนด้านหลังเขาเอามือกอดไหล่ปฏิกิริยาของนายสนองเปลี่ยนไปทันทีนายสนองหันกลับมาเผชิญหน้ากับวันชัยแล้วคำรามลั่นมึงจะลองดีกับกูเหรอสิ้นเสียงก็ชกเปรี้ยงเขาให้แต่ว่าวันชัยเบี่ยงหลบได้ทันร่างของเขาก็เลยถลำหัวขำมำลงไปนอนกับพื้น พอลุกขึ้นได้ก็เอามือกระชากสร้อยแขวนพระเครื่องที่คล้องคอจนขาดคว้างทิ้งลงกับพื้นขวางอยู่ได้ทีนี้จะได้รู้ดีรู้ชั่วกันละวันชัยก็กรากเข้าไปยืนขวางเพราะนายสนองทำท่าจะเดินออกจากวงเล่าไปในที่มืดนายสนองก็ผลักหน้าอกจนกระทั่งวันชัยเซไปกูจะไปหาที่เย็นๆอาบน้ำอย่ามาขวางตอนนี้วันชัยรู้แล้วว่าสนองไม่ใช่สนองคนเดิมแต่มีอะไรอย่างหนึ่งมาแฝงอยู่ก็ทำใจดีสู้เสืออ้าวเดี๋ยวไปด้วยกันสิไปจะได้ช่วยกันดูทางอย่าไม่ยุ่งอะไรกับกูนะเรื่องของกูหรือมึงอยากตายไม่พูดเปล่าแน่นายสนองเอามือเค้นคอวันชัยเอาอย่างจริงจริงจังๆเหมือนกับปลอกเหล็กมาบีบวันชัยพยายามแกะมือนายสนองออกก็ไม่สำเร็จคุณล่ำหน้าเสือเลยเข้ามาช่วยแกะมืออีกคนไม่มีใครทันสังเกตว่าพี่ชายของคุณวันชัยเดินเข้ามาแล้วถอดผ้าเครื่องออกจากคอในสวมหมับลงไปที่ศีรษะของนายสนองร่างของนายสนองสะดุ้งสุดตัวตาเหลือกปล่อยมือที่ค้ำคอวันชัยอยู่ล้มลงดิ้นพราดพราดร้องครวญครางลั่น โอ้ยอย่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่า พักเดียวก็สงบพี่ชายคุณวันชัยก็สั่งให้ช่วยกันพยุงสนองขึ้นมาแล้วพากลับไปนอนที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านพักรับรองพี่ชายก็ถอดผ้าเครื่องที่คล้องคอของนายสนองออกสวมคืนคอตัวเองเอาพวงพระของสนองสวมกลับดังเดิมพระที่พี่ชายคุณวันชัยแขวนคือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านรุ่นแรกวงเล่าก็คลึกครื้นกันอีกครั้งเพราะนายสนองนอนเงียบไปแล้วแต่แล้วเสียงหอนของสุนัขที่อยู่ในบริเวณนั้นก็หอนดังเยือกเย็นคล้ายกับว่ามันเห็นบางสิ่งบางอย่างผิดปกติคุณล่ำนะลุกขึ้นจากโต๊ะเดินเข้ามาในบ้านหยิบปืนพกขนาด11มม.มาเสียบไว้ที่เอวด้านหลังถ้าจะไม่ดีแล้วครับผมกลัวมันจะเกิดเรื่องใหญ่หน้าตาคุณล่ำดูซีดๆยังไงชอบคนวันชัยก็เลยถามว่าไม่ดียังไงคุณล่ำบอกว่าให้รีบไปดูสนองที่บ้านพักรับรองวันชัยก็วิ่งไปดูพอไปถึงเปิดประตูเข้าไปก็ตกตะลึงปรากฏว่าเตียงว่างเปล่ามีพวงพระวางไว้บนที่นอนส่วนร่างของสนองนั้นหายไปวันชัยก็วิ่งหน้าตื่นมาล่ำก็คว้าไฟฉายออกเดินหน้าทุกคนก็พากันเดินไปทางด้านหลังบ้านพักหัวหน้าวนอุทยานที่มีลำธารไหลผ่านลงทุนย่ำมันไปทางต้นลำธารสีหน้าคุณล่ำใต้แสงไฟฉายน่ะดูซีดแสงไฟฉายกราดไปทางโน้นทางนี้มีเสียงน้ำดังจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มก็เอาไฟฉายสาดไปปรากฏว่าคุณพระช่วยนายสนองในเรือนร่างที่เปลือยเปล่ากำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานพอแสงไฟฉายสาดไปถูกก็ทำท่าจะพละหนีแต่ว่าทุกคนก็ล้อมเอาไว้พี่ชายวันชัยก็ถอดพระหลวงปู่ทวดออกจากคอแล้วกำไว้ในมือแล้วเอามือที่กำพระชกตูมเขาให้ที่ลิ้นปี่เสียงดังปุ๊กเสียงร้องอาร์กแต่ไม่ใช่เสียงสนองแต่เป็นเสียงของคนที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดแล้วก็มีภาษายาวีปนออกมาหลายคำร่างค่อยๆสุดลงกองกับตะลิงต้องช่วยกันหามกลับบ้านอย่างทุลักทุเลพี่ชายต้องเอาพระหลวงปู่ทวดคล้องคอให้สนองไว้ตลอดเวลาเพราะเชื่อแน่ว่าอะไรก็มาทำอันตรายสนองไม่ได้คุณล่ำเอากุญแจมาคล้องห้องพักที่สนองนอนเพื่อป้องกันไม่ให้สนองออกมาที่วงเล่าตอนนี้ไม่มีใครอยากกินแล้วคุณล่ำได้เล่าเรื่องย้อนหลังให้ทุกคนฟังทำให้ทุกคนนี่ขนลุกไปตามๆกันตอนนั้นวนอุทยานเพิ่งจะก่อตั้งผมมาดำเนินการด้วยตัวเองที่เนี่ยรกร้างและเต็มไปด้วยงูจงอางตลอดจนสัตว์ร้ายผมยิงเจ้าบองหลาหรือว่าจงอางเนี่ยตายไปหลายตัวปีนั้นการสร้างบ้านพักก็เสร็จมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปมาหาสู่พวกเราเสมอเรียกว่าออกตรวจพื้นที่ก็มาแถวเนี้ยแวะมานอนพักแรมคืนนั้นตำรวจก็มาที่นี่แล้วขอให้ผมนำทางด้วยว่ามีคนหาของป่ามาแจ้งว่าพบศพชายถูกฆ่าตายอยู่ในลำธารที่อยู่ด้านหลังของที่พักหัวหน้าวนอุทยานผมก็เลยนำไปก็พบศพของผู้ชายอิสลามชื่อเจ๊หนิงถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมขวานไส้พุงออกมากองตอนที่พบศพนะศพเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นอบอวนหลังจากชันสูตรพลิกศพแล้วก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีตอนหลังจับคนร้ายได้ก็เป็นคนรู้จักกับคนตาย คือรักผู้หญิงคนเดียวกันแต่ฝ่ายหญิงไม่รักมารักในเจ๊หนิงในเจ๊หนิงก็เลยถูกลวงมาฆ่าตายหลังจากเอาศพไปแล้ววิญญาณก็ยังอาละวาดอยู่พักหนึ่งก็หายไปแต่จะมาอาละวาดทุกครั้งที่มีคนมาฉี่ใส่บริเวณที่เขานอนตายอยู่แสดงให้เห็นว่านายสนองคงจะเมาแล้วก็เดินไปฉี่รถที่ที่เขานอนตายเขาก็เลยมาอาละวาดเพื่อให้ไปขอขมาเสร็จแล้วรุ่งเช้าคุณล่ำก็หาดอกไม้แถวแถวเรือนพักและธูปเทียนให้สนองไปขอขมาดวงวิญญาณของคนตายเพื่อจะได้ไม่มารบกวนตั้งแต่นั้นมาคุณวันชัยกับพรรคพวกแม้ผ่านสุราษฎร์ธานีก็ไม่ได้หวนไปที่แห่งนั้นอีกเลยเรียกว่าเข็ดจนตายไปเลยล่ะครับคุณประมวลมีโอกาสได้รู้จักกับคุณสุนทรเจ้าของไร่เกษตรธรรมชาติผสมผสานด้วยการเลี้ยงหมูป่าจำนวนเป็นร้อยตัวเหตุที่รู้จักก็เพราะคุณสุนทรมักจะไปทำบุญพร้อมลูกและเมียที่วัดป่าแห่งหนึ่งวัดเนี่ยมีการบวชเนกขัมนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8แต่ว่าไม่โกนหัวคุณสุนทรมาทำบุญก็เนื่องด้วยความอยากจะขออโหสิกรรมเพราะว่าเขาต้องเชือดหมูป่าส่งร้านอาหารป่าบุญที่ทำเหมือนมาแผ่กุศลด้วยการถวายสังฆทานแล้วก็ถือบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลนั่นเป็นความเชื่อหรือว่าเพื่อความสบายใจของเขาก็ไม่รู้เจอกันบ่อยเข้าเขาก็ชวนพวกคุณประมวลทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เริ่มรู้จักสนิทสนมกันเพราะถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันให้ไปเที่ยวที่ไร่ของเขาที่ภูแก้วทุกคนก็เดินทางไปด้วยรถยนต์3คันนั่งไปคันละ 4-5 คนเดินทางแต่เช้ากว่าจะไปถึงก็บ่ายเพราะว่าแวะกินข้าวกันที่สวนเท้าสุรนารีตรงลำตะคองจากนั้นก็เดินทางต่อไปขึ้นทางต่างระดับสีคิ้วรถก็วิ่งไปทางเส้นบุรีรัมย์ไปไม่ไกลก็พบวัดภูแก้วแล้วก็น้ำตกชื่อเดียวกันวันนั้นน้ำตกไม่มีน้ำก็เลยปูเลงไปตามถนนลูกรังจนรถคลางหวิงหวิงความร้อนขึ้นกระทั่งคุณสุนทรต้องออกมารับไปถึงก็หายเหนื่อยอากาศดีมากลมป่าช่วยตลอดเวลาที่แปลกมากก็คือไม่มียุงสักตัวเพราะไม่มียุงนี่เองทั้งหมดก็เลยสมัครใจกันนอนบนเสื่อผืนใหญ่ที่ปูในร่มเต็นท์ซึ่งเตรียมไว้สำหรับงานทำบุญวันรุ่งขึ้นอากาศดีไม่มียุงอ่อนเพลียจากการเดินทางแล้วก็ได้กินข้าวกับหมูป่าผัดเผ็ดรสชาติเด็ดขาด3 ทุ่มกว่าพักพวกก็หลับกันสบายเหลือแต่คุณประมวลกับคุณปานเทพเท่านั้นที่นั่งกินเหล้ากินกัน2 คนตรงที่พักพวกนอนอยู่นะคือแกไม่อยากนั่งก็เลยแยกไปนั่งให้ห่างเพราะว่าสูบบุหรี่กันด้วยในบรรยากาศสดชื่นก็ไม่รู้ว่ามันผ่านไปนานเท่าไหร่กลิ่นขี้หมูก็โชยมาบ้างกับลมดึกกระนั้นก็ยังมีกลิ่นดอกไม้ป่ารวยรินมาเป็นครั้งคราวรวมทั้งแววเสียงนกกลางคืนเพรียกกันเป็นระยะคุณประมวลนะชอบบรรยากาศแบบนี้มากมีโอกาสน้อยนักที่จะได้สัมผัสก็คุยกับคุณปานเทพอยู่คงจะดังบ้างเพราะมันดึกขึ้นแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะง่วงก็คุยกันว่าที่เนี่ยน่าอยู่มากถ้ามีโอกาสจะหาทางทำอย่างนี้บ้างคุณประมวลนั้นชอบการใช้ชีวิตแบบชาวไร่ซึ่งแกเชื่อว่าแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็รวยความสุขมากกว่าทำงานในเมืองแน่บนท้องฟ้ามืดดำเห็นดาวเป็นหมื่นเป็นแสนระยิบระยับบางทีก็มีดาวตกวูบยาวเป็นเส้นบนฟ้าให้เห็นทั้งสองคนทั้งกินทั้งนอนเบื่อนั่งก็นอนอยากจะกินก็ลุกขึ้นมาชงเหล้าให้ตัวเองช่วงที่คุณประมวลนอนเล่นเพลินเช่นเดียวกับคุณปานเทพฉับพลันทันทีก็มีลมแรงพัดเข้ามาวูบหนึ่งแกได้กลิ่นเน่าเหม็นวูบมาเช่นเดียวกันแต่มันก็เกิดเพียงชั่วครู่ก็ถามว่าคุณปานเทพได้กลิ่นไหมเขาก็บอกว่ากลิ่นเหมือนซากสัตว์หรืออาจจะเป็นซากหมูป่าก็ได้ผ่านไปอีกไม่กี่อึดใจลมก็พัดแรงมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นานประมาณ2 นาทีก็คิดกันว่าฝนจะตกแต่เป็นไปไม่ได้เลยดาวเกลื่อนเต็มฟ้าและพวกที่นอนในร่มเต็นท์ก็ไม่เห็นมีใครแตกตื่นอะไรกลิ่นเหม็นแรงมากขึ้นคุณประมวลชักทนไม่ไหวไม่คิดว่าเป็นซากสัตว์แล้ว ความรู้สึกไพร่ไปคิดเทียบเคียงกับกลิ่นศพคนซะมากกว่าเพราะว่ากลิ่นนั้นแรงจนรู้สึกหวาดหวั่นซึ่งคุณปานเทพก็รู้สึกอย่างนั้นก็คิดกันในใจว่ากลับไปที่เต็นท์น่าจะดีกว่านั่งห่างจากพวกอย่างนี้เพียงแต่คิดยังไม่ได้ปฏิบัติทั้งสองคนก็ต้องหันกลับไปด้านยอดเนินซึ่งล้วนแต่เป็นลาดหินกลมๆแบนๆต่อเนื่องกันตั้งแต่ยอดลงมาถึงตีนเนินที่หันไปก็เพราะมีเสียงย่ำตึกๆราวกับช้างตัวหนึ่งเดินลงมาแผ่นหินที่นั่งอยู่ก็กระเทือนด้วยแรงย่ำนั้นคุณปานเทพไม่ใช่คนตกใจง่ายๆเหมือนคุณประมวลเขาจ้องมองออกไปทางจุดที่มาของเสียงแม้ว่าคุณประมวลจะกลัวแต่ก็มองตามไปภาพที่ทำให้ต้องจังงังรูปร่างมองยังไงก็ไม่ใช่หมูป่าแน่แต่มันใหญ่ขนาดวัวมีหนอกสูงตัดกับความสว่างเลือนๆของท้องฟ้าก็เลยเห็นมันชัดเจนที่สุดขณะเดียวกันกลิ่นสาบสางยิ่งรุนแรงขึ้นจนทำให้คุณประมวลเนี่ยตัวแข็งทื่อในเวลาเหมือนนานแสนนานแต่ก็ชั่วพริบตาที่ร่างหมูป่ายักษ์บนยอดเนินนั้นเหมือนกับกำลังจะแปลงร่างไปช้าๆเห็นชัดเจนว่าร่างดำทะมึนนั้นกลายร่างไปไม่ต่างจากร่างมนุษย์แต่มันสูงใหญ่เกินมนุษย์คุณประมวลไม่อาจจะยืนอยู่ตรงนั้นได้อีกแล้วความรู้สึกทั้งปวดอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นพร้อมกันก็ฉุดข้อมือคุณปานเทพไปเถอะตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนผีเลยเดี๋ยวสิดูมันให้แน่ก่อนว่ามันตัวอะไรไม่เอาแล้วคุณไม่ไปผมไปแล้วคุณประมวลก็พละจากคุณปานเทพด้วยอาการขนลุกไปทั้งตัวคิดว่าต้องเป็นผีเปรตแน่ๆเมื่อกี้นี่เห็นเป็นหมูป่าขนาดยักษ์แล้วมันก็กลายเป็นยักษ์เป็นคนเป็นอะไรไปไม่รู้แบบนี้ใครก็ทำไม่ได้หรอกเว้นแต่พวกพูดผีวิญญาณเท่านั้นถึงจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนกลัวได้คุณปานเทพก็ยังมีแก่ใจพูดออกมาอีกหายไปแล้วผีเปรตหมูนะคุณเชื่อเรื่องผีไหมคุณประมวลไม่ตอบอะในมือมีขวดเหล้ายกขึ้นกรอกปากขมความตื่นเต้นคืนนั้นคุณประมวลนอนไม่หลับผิดกับคุณปานเทพพอถึงที่นอนก็กรนคุณประมวลคิดไปว่าพรุ่งนี้จะมีการทำบุญไม่เพียงแต่ทำให้หมูป่าจำนวนมากมายที่ถูกสังหารไปเพราะมันเป็นธุรกิจที่เขาจะต้องมีการฆ่าคุณสุนทรเจ้าของไร่เขาทำบุญเป็นประจำทุกปีให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งที่คุณประมวลกับคุณปานเทพเห็นก็อาจจะเป็นวิญญาณหนึ่งที่มารอรับส่วนบุญในวันพรุ่งนี้จะอย่างไรก็ตามคุณประมวลก็คงไม่ถามคุณสุนทรเจ้าของฟาร์มหมูป่าว่าเคยเห็นอะไรอย่างที่เราเห็นไหมแกคิดว่าหากถามก็จะเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับที่จังหวัดอ่างทองปีนั้นน้ำลงแห้งเหือดไปหมดแล้วลมหนาวพัดแรงทั้งวันต้นไม้ไหวยวบยาบมีเสียงหวีดหวิวอยู่ในหมู่ไม้ใบเขียวใกล้ๆบ้านถ้าเป็นปีอื่นก็จะได้เกี่ยวข้าวกันแต่ว่าปีนี้น้ำมันล่มทุ่งข้าวไม่เหลือสักต้นพอดินในที่นาหมาดๆพอจะไถได้ต่างคนต่างก็รีบไถหว่านถั่วเขียวปีนี้ไม่ได้ข้าวก็ต้องอาศัยถั่วเขียวเอาไปขายจะได้มีเงินซื้อข้าวสารมากรอกหม้อหุงกินประทังชีวิตกันไปป้าจ่างเองแกก็รีบจ้างรถมาไถที่นาหลังบ้านซื้อเมล็ดถั่วเขียวไปช่วยกันหว่านกับลูกสาวลูกเขยเหรออาศัยไม่ได้นะวันๆเอาแต่นั่งมืออยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงก่อนโน้นเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกเขาเพิ่งจะเป็นเมื่อก่อนน้ำท่วมเพราะว่าเขาโดนผีเล่นงานแล้วผีอะไรที่ทำเขาจนเป็นอย่างนั้นป้าจ่างแกเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าลูกเขยของแกนั้นเป็นคนไม่กลัวผีกลางคืนก็เดินไปไหนมาไหนได้เหมือนกลางวันไม่กลัวความมืดไม่กลัวคนแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับของเก่าแก่โบราณชิ้นหนึ่งแกเห็นแหละแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันคล้ายๆจะเป็นเป็ดดินเผาหรือห่านหงที่เป็นดินเผาเนี่ยอะไรสักอย่างแต่ถ้าจะให้แกเลือกเอาสักอย่างแกว่ามันเป็นเหมือนเป็ดไปเอาที่ไหนมาแกก็ถามลูกเขยเขากำลังคุยอวดให้ลูกสาวแกฟังอยู่ที่ระเบียงเรือนในยามหัวค่ำเขาก็บอกได้มานะแม่เขาตอบอย่างนั้น แกก็ถามว่าได้มาจากไหนล่ะเขาก็บอกได้มาจากโคกกลางทุ่งนนท์โคกกลางทุ่งมีอยู่แห่งเดียวก็คือโคกวัดอิฐที่เขาเรียกโคกวัดอิฐเนี่ยเป็นโคกดินอยู่กลางทุ่งกว้างคนเก่าคนแก่เขาเล่ากันว่าที่โคกเนี้ยก่อนโน้นเคยเป็นวัดร้างเคยมีสิ่งก่อสร้างต่างๆแต่ว่าตอนหลังไม่ว่าโบสถ์วิหารก็พังทลายไปหมดเจดีย์ก็ไม่เหลือที่เหลืออยู่ให้เห็นก็คือก้อนอิฐแดงๆเก่าๆฝังดินอยู่เด็กเลี้ยงควายมักจะไปพักหลบแดดเล่นกันที่โคกนี้อยู่เป็นประจำเคยมีเด็กซนบางคนเก็บเอาก้อนอิฐมาบ้านก็เกิดเรื่องทันทีปรากฏว่าผีที่วัดอิฐนี่ตามมาถึงบ้านนอนเพ้อตลอดคืนผีจะบีบคอเอามันจะเอาตัวไปร้องให้พ่อแม่ช่วยด้วยวุ่นวายไปหมดพ่อแม่สอบถามอยู่นานกว่าจะได้ความมาไปเก็บก้อนอิฐจากโคกวัดร้างนี่มาเล่นแล้วก็เอามาที่บ้านด้วยพอพ่อแม่รู้ก็รีบจุดธูปบอกว่าตอนเช้าจะรีบเอาไปคืนขอให้ยกโทษให้ลูกด้วยเพราะทำไปเพราะความไม่รู้นั่นแหละเด็กถึงได้สงบนอนหลับตาลงได้ตอนเช้าก็ต้องรีบเอาไปคืนด่วนเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแต่สำหรับรายของลูกเขยป้าจ่างนี่เขาเอามาแล้วเขาเอาไปขายเขาว่ามันแปลกดีพวกสะสมของเก่าๆหรือว่าของแปลกๆจะต้องอยากได้มันอย่างแน่นอนเขาจะต้องให้ราคาดีแน่ๆไม่ว่าป้าจ่างจะพูดอ้อนวอนยังไงแล้วก็ให้ลูกสาวช่วยพูดด้วยอีกแรงเพราะว่าตัวอย่างก็มีอยู่หลายรายแล้วที่ไปเอาของจากโคกวัดอิฐเนี่ยแล้วก็ต้องมีอันเป็นไปไม่ตายก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อบ้าๆบอๆไปแต่พูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อคืนแรกที่เอามาไม่มีอะไรคืนที่สองก็ยังไม่มีอะไรอีกก็ยิ่งทำให้เขาหัวเราะเห็นไหมล่ะมีอะไรที่ไหนกลัวกันไปเองเท่านั้นแหละน่ะเขาหัวเราะใหญ่ชอบอกชอบใจพอเช้าวันใหม่เขาก็เอาของไปขายที่ในตัวจังหวัดกลับมาตอนค่ำนี่เมาแอนมาเลยขายของได้เอาเงินกินเหล้าร้องเพลงเสียงดังลั่นมีความสุขมากตกกลางคืนดึกเดินคืนนั้นเขาก็เพ้อคลั่งลุกขึ้นวิ่งไปรอบบ้านโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าเลยอย่าอย่าเขาโดนอะไรอย่างหนึ่งเล่นงานไม่ได้หลับได้นอนนะตลอดทั้งคืนป้าจางกับลูกสาวก็อดนอนไปด้วยเป็นห่วงเขาก็ช่วยกันหาทางแก้ไขป้าจางจุดธูปบอกเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เป็นผลส่วนคนที่ซื้อไปก็เกือบตายโดนบีบคอหรือไงไม่รู้ไม่เห็นตัวคนบีบได้ยินแต่เสียงบอกไม่เอาไม่เอาไม่แล้วไม่เอาแล้วเอาไปคืนแล้วจะเอาไปคืนพอเช้าคนที่ซื้อของไปก็ต้องรีบมาจากตัวจังหวัดเอาของมาให้เขาเอาไปคืนที่เก่าแต่เขาไม่รู้ประสีประสาแล้วป้าจางกับลูกสาวก็เลยไปกันเองจุดธูปขอขมาลาโทษขอให้ยกโทษให้ลูกเขยด้วยแต่เขาก็ไม่ยอมหายไม่รู้จะแก้ไขยังไงพาไปหาหมอหาพระหลายหนหลายคราวแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นสติไม่ยอมกลับคืนมานี่คืออาถรรพ์ของโคกวัดอิฐนะครับนี่มันแรงเหลือเกินเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องเป็นเรื่องผีสวนยางครับมีคนรู้จักกันคนหนึ่งเขาไปทำงานอยู่ทางภาคใต้หลายสิบปีแล้วไปรับจ้างเขากรีดยางอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเพราะความยากจนเสร็จแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับญาติพี่น้องเขาก็หนีไปทำงานไกลๆเขาบอกว่าทีแรกไม่คิดจะกลับมาภาคกลางอีกแล้วแต่เพราะนึกถึงพี่น้องก็เลยกลับมาโกรธกันยังไงมันก็เป็นพี่น้องกันอยู่ดีเขาเล่าให้ฟังว่าที่โน่นเขากรีดยางกันตอนเช้ามืดแต่วันหนึ่งในตอนหัวค่ำวันนั้นฝนตกหนักกว่ามันจะซาเม็ดหรือว่าขาดเม็ดหยุดตกก็ปาเข้าไปตั้งตีสองเห็นจะได้เขากำลังนอนสบายก็ต้องไปกรีดยางอีกแล้วไปกับเพื่อนสี่คนตั้งหน้าตั้งตาเดินไปสวนยางแล้วแยกย้ายกันทำงานเขากรีดยางไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามีคนมาดูเขาอยู่ข้างหลังเขาก็เหลียวไปมองคิดว่าเพื่อนคนงานด้วยกันแต่ก็ไม่เห็นมีใครก็นึกว่าคิดไปเองตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเหยียบย่ำมาข้างหลังอีกหันขวับไปหวังจะเห็นใครสักคนแต่ก็ไม่มีอีกแล้วเขาก็คิดว่ามันยังไงกันนี่ชักไม่สบายใจกลัวจะโดนฆ่าที่นั่นเขาฆ่ากันง่ายๆไม่พอใจกันก็ฆ่าได้แต่เขาคิดว่าตัวเองไม่เคยขัดแย้งกับใครแต่คิดอีกทีก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีคนไม่ชอบกีน่าเพราะไม่ใช่คนภาคเดียวกับเขาตอนหลังต้องทำงานอย่างระแวงเลยเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่ตลอดทำให้งานล่าช้ากว่าทุกวันกรีดไปอีกพักนึงก็รู้สึกมีคนมายืนอีกละหันมองก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนแข็งทื่ออยู่สวมชุดสีคล้ำๆเก่าๆหน้าแข็งกร้านเนี่ยมีหนวดคราวอายุสัก40ยืนมองไม่พูดอะไรเขาก็รีบพูดไปก่อนถามว่า มีอะไรล่ะครับมาหาใครหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นก็ไม่พูดทำให้เขากลัวจะวิ่งหนีอยู่แล้วแต่ก็กลัวเขาจะชักปืนออกมายิงข้างหลังก็เลยพยายามทำใจดีสู้เสือถามเขาดีๆว่ามาหาเจ้าของสวนหรือพี่เจ้าของสวนเขาไม่ได้มาหรอกผู้ชายคนนั้นก็ไม่พูดอีกแต่หันร่างเดินไปท่าเดินของเขาแข็งทื่อเลยแขนขาไม่เหมือนคนในยังกำมันทำแต่ท่อนไม้เขาก็แปลกใจแต่ก็มัวช้าไม่ได้ต้องทำงานให้ทันเวลาหลังจากทำงานเสร็จก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนๆของเขาก็บอกไม่เห็นใครเลยสักคนนึงแล้วบอกว่าบางทีมันก็เป็นคนร้ายนะเขาก็เตือนให้ระวังตัวพอกลางคืนเขาก็นอนหลับฝันไปว่าเจอผู้ชายคนนี้อีกผู้ชายคนนี้มาขอร้องให้เขาไปบอกเมียเขาทีเขาอยู่ที่สวนยางเขาชื่อนายดุลเมียชื่อดวงตาเสร็จแล้วเขาก็หายไปเขาตื่นไปกรีดยางแต่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังมาเล่าในตอนหลังเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบังเอิญเจ้าของสวนผ่านมาได้ยินเข้าก็ให้เขาเล่าให้ฟังใหม่เขาก็เล่าตั้งแต่ตอนกรีดยางแล้วเจอเขาอยู่ในสวนยางเจ้าของสวนถึงก็อุทานออกมาโอ้ไอ้ดุลนะเหรอเขาว่ามันตายไปแล้วเท่านั้นเองขนลุกสู้แล้วก็ยืนยันว่าเจอเขาคืนนั้นจริงๆไม่ได้ตาฝาดยังถามเขาตั้งหลายครั้งว่ามาหาใครแต่เขาไม่พูดเดินแข็งทื่อจากไปเจ้าของสวนยางขับรถไปหาเมียของคนชื่อดุลเนี่ยเมียเขาชื่อดวงตาก็เล่าเรื่องให้ฟังแม่ของคนชื่อดุลก็มาหาที่บ้านมาถามเขาเขาก็เล่าให้ฟังอีกเล่าอีกรอบนึงแกร้องไห้แล้วพูดกับเจ้าของสวนยางว่าสงสัยศพมันจะอยู่ในสวนยางนั่นแหละแต่มันอยู่ตรงไหนกันล่ะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรก็ถามแม่คนชื่อดุลแม่ก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายแกหายตัวไป3ปีแล้วไม่เคยเจอกันเลยมีข่าวแววออกมาว่าโดนฆ่าตายไปแล้วหมกสวนยางแต่สวนยางมันเยอะไม่รู้สวนไหนลูกชายแกเป็นนักเลงเป็นคนไม่ค่อยดีนะแต่แกก็รักเพราะมันเป็นลูกหลังจากนั้นเขาก็พากันไปหาหมอดูให้ดูว่าศพคนตายอยู่ที่ไหนหมอดูคนหนึ่งก็บอกตำแหน่งให้หมอดูคนนี้เก่งมากบอกตำแหน่งได้ถูกต้องเขาก็ไปขุดกันก็ได้ศพขึ้นมาจริงๆฝังอยู่สุดสวนยางเลยทีเดียวตำรวจจับคนร้ายไม่ได้เพราะคนตายมีศัตรูหลายคนไม่รู้ใครเป็นใครตำรวจก็ปวดหัวเหมือนกันเรื่องผีสวนยางเป็นอย่างเนี้ยที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยคนตายแล้วมาบอกคนเป็นให้ไปช่วยเหลือส่งข่าวให้เมียรู้เขาว่าคนที่ตายโหงเนี่ยวิญญาณจะไม่ไปไหนจะวนเวียนอยู่ณที่ตายเขาคนนี้ก็คงจะเหมือนกันเพราะว่าปรากฏตัวที่สวนยางที่ฝังศพไว้หลังจากเอาศพไปเผาแล้ววิญญาณบางดวงก็ยังไม่ไปไหนยังสิงอยู่ที่เดิมแต่วิญญาณบางดวงก็จากไปตามทางของตนครับเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของป้ายิ้มครับป้ายิ้มนี่หน้าแกยิ้มสมชื่อแม้ว่าหน้าจะเหี่ยวย่นไปบ้างแต่ก็ยังมีข้าวหน้าของผู้หญิงที่หน้าตาพอไปวัดไปวาได้สมัยสาวอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนกล้วยเนี่ยแกทำหลายอย่างเพราะมันจะได้พอกินทำนาอย่างเดียวไม่พอรับประทานนี่ขนาดผักไม่ต้องซื้อแกว่าอย่างนั้นเพราะปลูกกินเองแต่ปลาต้องซื้อเพราะหาไม่ได้ปลามันไม่ค่อยจะมีให้กินเพราะคนกินมันเยอะกว่าปลาน้ำท่าก็ใช้ไม่มากน้ำคลองก็มีน้ำประปาบาดาลก็มีก็ใช้ที่เสียเงินเท่าที่จำเป็นส่วนล้างโน่นล้างนี่ก็ใช้น้ำคลองบางผสมปนเปกันมันจะช่วยให้เบาค่าน้ำที่เสียเงินไปได้เยอะป้ายิ้มมีลูก2คนผู้ชายคนโตผู้หญิงคนเล็กทำงานทั้งคู่อยู่โน่นกรุงเทพจากบ้านเกิดที่จังหวัดอ่างทองไปกันหลายปีมาแล้วแต่ก็มาเยี่ยมไม่ได้ขาดคนพี่บ้างคนน้องบ้างมาไม่ค่อยจะพร้อมกันเพราะทำงานคนละที่ส่วนลุงชุบผัวป้ายิ้มนั้นแกละโลกทางโลกไปแล้วอ่ะหันไปทางธรรมไปอยู่วัดโน่นไปบวชนุ่งผ้าเหลืองมาบิณฑบาตหน้าบ้านทุกเช้าให้ป้ายิ้มใส่บาตรใส่พกทำปิ่นโตชอบกินแกงอะไรก็ทำกับข้าวใส่ปิ่นโตไปอ้าวได้บุญทุกเช้าเจอป้ายิ้มแกก็มีเรื่องที่แกจำได้ไม่ลืมอยู่เรื่องนึงแกถือว่าเป็นเรื่องเอกของแกเลยในชีวิตของแกก็เรื่องนี้แหละเรื่องอะไรอ่ะป้ากลัวผีป่าวะเองผีกลัวทำไมแต่อย่ามานะผมวิ่งก่อนนะนึกว่าไม่กลัวจะเล่าเรื่องผีหรือเปล่าก็ทำนองนั้นน่ะมันเป็นยังไงอ่ะคือวันนั้นนะตอนสายๆเสร็จแล้วแกก็เล่าว่าวันนั้นอ่ะแกไปดูข้าวโพดที่แกปลูกเอาไว้ต้นสูงเป็นดงเลยทีเดียวเนื้อนาที่ปลูกข้าวโพดนั้นดูเหมือนว่าสัก4ไร่ ด้านหนึ่งติดกับทางเดินที่มันออกจะรกๆเสียแล้วเพราะว่าไม่ค่อยจะมีใครผ่านไปผ่านมาแล้วแถวนั้นก็มีต้นมะขามเทศมันขึ้นเป็นแถวอยู่3ต้นแล้วก็มีต้นตาลอยู่อีกต้นยังไม่ใหญ่นะแผ่ใบใหญ่ๆอยู่หน้าแปลงนี้ด้านหนึ่งติดกับคลองส่งน้ำน้ำในคลองก็มีไหลชุ่มฉ่ำดีป้ายิ้มบอกว่านาแปลงเนี้ยบางปีก็ทำพืชผักปลูกแตงกวาบ้างผักกาดหัวบ้างบางทีก็ทำถั่วฝักยาวเอาไปขายแต่ปีนี้หว่านข้าวโพดเอาไว้เต็มเป็นไร่ที่สวยงามคนเห็นก็ออกปากว่าโอ้ข้าวโพดในไร่แกมันงามดีนะป้ายิ้มเขาว่ากันอย่างนั้นมันก็งามอ่ะสิคนปลูกมันก็งามเนี่ยคนเก่งแกตอบพวกนั้นแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจสายๆวันนั้นป้ายิ้มไปดูข้าวโพดของแกว่ามันเป็นยังไงบ้างแกเดินดูไปดูมาก็ไปถึงแถวป่ามะขามเทศก็นึกแปลกใจเพราะแกมองเห็นต้นข้าวโพดเนี่ยมันล้มราบไปเป็นทางก็นึกในใจว่าใครกันว่ามาทำป่าข้าวโพดของกูเป็นอย่างนี้ไอ้ห่าเอ้ยไอ้พวกนี้มันทำอะไรของมันคนหรือหมาวะเนี่ยหมามันจะเข้ามาทำไมแล้วคนล่ะมันจะเข้าไปทำหาอะไรของมันแกคิดแล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นป่าข้าวโพดเนี่ยล้มราบไปแกก็เดินเข้าไปดูอยากจะรู้ว่ามันเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนแกเข้าไปเรื่อยๆก็ชะงักเพราะเป็นว่าป่าข้าวโพดมันไม่ได้ล้มราบเป็นทางไปเฉยๆมันยังโค้งคดวนไปวนมาอีกด้วยเอ๊ะมันยังไงกันตอนนั้นมองไปก็ตกใจเพราะเห็นอะไรบางอย่างมันอยู่กลางดงข้าวโพดแต่เห็นไม่ค่อยถนัดนักที่สำคัญมันมีกลิ่นเหม็นโชยมาไอ้ทีแรกไม่เห็นเพราะลมมันพัดไปซะอีกทางนึงพอลมหวนกลับมาเท่านั้นมันเหม็นฉุ่งเลยรีบยกมือปิดจมูกแทบจะไม่ทันสูดเข้าไปเต็มปอดมันเหม็นอย่างนั้นแล้วแกก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งด้วยมันคล้ายๆจะเป็นหมาเน่าอย่างนั้นแหละแล้วก็จริงๆมันเป็นอะไรป้ายิ้มก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เพราะความเหม็นอันร้ายกาจก็เลยไม่ได้ก้าวเข้าไปแกนึกในใจหาใครเอาหมามาทิ้งในป่าเขาพูดได้ใครกันว่าทำอย่างนี้มันน่าด่าถ้าเจอตัวนี่จะด่าเสียคนไปเลยเอาหมาเน่ามาทิ้งไม่พอยังลากวนไปวนมาให้เขาพูดย่อยยับเสียหายหมดแต่ไอ้คนจังไรแกขัดใจขึ้นมาผมเหม็นก็เหม็นเดี๋ยวขอดูหมาหน่อยสิมันเป็นหมาใครบางทีจะจำหมามันได้บ้างตัวสีอะไรหมาบ้านใครคนแถวนี้แหละเอามาทิ้งใครมันจะลากมาจากไกลๆไม่มีทางมันต้องหมาแถวนี้แหละแกก็เอามือปิดจมูกบุกป่าเข้าโพดก็ไปชะโงกมองก็ยังไม่เห็นชัดก็ไปใกล้อีกโผล่หน้าเข้าไปก็ต้องพังอ่ะหมาที่ไหนอ่ะอ้าวแล้วมันอะไรอ่ะป้าคนน่ะที่นอนหงายกลางแขนกลางขาขึ้นอืดเลยแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงก็หันหลังบุกป่าเข้าโพดสวบสวบออกมาเลยสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียขวัญไปหมดโอ้ไม่เอาแล้วไม่ดูแล้วไปแล้วเชื่อไม่ถึงบ้านเมื่อไรไม่รู้ตัวเลยร้องเรียกใครก็ร้องเรียกไม่ออกจนถึงใต้ถุนเรือนก็งงยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกกว่าจะนึกอะไรออกจนนางหงิมคนข้างบ้านมาหาจะมาขอซื้อกล้วยมันถามว่าแกเป็นอะไรถึงได้นึกออกก็เล่าให้มันฟังพอเล่าให้นางหิมฟังแล้วทีนี้เป็นเรื่องใหญ่แวบเดียวเท่านั้นแหละรู้กันทั่วไปหมดปรากฏว่าไปกันเต็มป่าข้าวโพดเลยคนไม่รู้มาจากไหนรถราเต็มไปหมดเลยนักข่าวพวกมูลนิธิพวกตำรวจไม่ว่าใครก็มากันศพนั้นเป็นผู้ชายอายุอยู่ในราว40-45ร่างใหญ่ผองอืดเนี่ยเวลาอืดแล้วยิ่งดูตัวใหญ่มากที่แรกไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนไม่ใช่คนแถวบ้านอย่างแน่นอนไม่มีใครหายไปสักคนเดียวตอนหลังถึงได้รู้ว่าเป็นคนจากที่อื่นโดนฆ่าตายเพราะเป็นชู้กับเมียเขาก็เลยโดนเก็บซะตามระเบียบแล้วที่เขาลากวนไปวนมาในทุ่งข้าวโพดนั้นเขาทำพิธีสะกดวิญญาณไม่ให้ตามเข้าไปก็แสดงว่าคนที่เอาศพมาทิ้งจะต้องมีความรู้เรื่องสะกดวิญญาณเรื่องผีเรื่องสางพอสมควรเลยทีเดียวป้ายิ้มตั้งแต่นั้นมาก็ใจคอไม่ดีคืนนั้นก็นอนไม่หลับต้องไปรดน้ำมนต์ที่วัดเรียกขวัญให้กลับคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้คนตายพวกญาติคนตายมาทำพิธีเชิญวิญญาณไปไม่มีใครโดนผีหลอกหรอกแต่ป้ายิ้มก็ผวาอยู่นานเป็นปีๆทีเดียวละครับเรื่องแบบนี้ใครเจอเข้าก็โอ้จำไปนานทีเดียวละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ